المعرب بالحركات. قال فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء. حركلارنا إعراب olunanlar nədir? 4 dənə, 4 növdür. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع مؤنس السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ها Şeyx Hüseymin həmçinin deyir ki, demək yaxşı idi ki, وَلَيْسَ مَبْنِيًّا وَلَيْسَ مَبْنِيًّا وَاَقُولُ الْحَرَكَاتِ ثَلَاثًا Hərəkə üç dənədir. وَهِيَ الضَّمَّةُ وَالْفَتْحَةُ وَالْكَسْرَةُ وَيُلْحَقُ بِهَا السُّكُونُ Və həmçinin deyir ki, qoşulur buna yulhaqu, yəni qoşulur ona sükun da. وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمُعْرَبَاتَ Yoxsa أَنَّ الْمُعْرَبَاتِ المعربات ندي أن المعربات المعربات دمار اسمه أن ندي أن حرف توكيد دي المعربات جمع أن السالم دي اسمه أن ندي منصوب المعربات منصوب وعلامة نصبه الكسرة الكسرة نيابة عن الفتحة دي Ona görə murabətə ola bilməz heç vaxt. Çünki cəm müannəs səlimdir və cəm müannəs səlimdə mənsubluq kəsrə ilə olur, hansı ki kəsrə fətəyən yerinədir. Bu qədə alimtə ənəl murabəti alə qismin. Qismun yu'rab bil hərəkəti və qismun yu'rab bil hürufi. Və həzə şurun fi bəyənil qismil əvvəli. Şurun yəni başlanğıcdır. Fi bəyənil qismil əvvəli. الذي يعرب بالحركات وهو أربعة أشياء الاسم المفرد ومثاله محمد والدرس من قولك ذاكر محمد الدرس فذاكر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب يعني مبني الدياون إعراب لما يندي يريخدر ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ديابلرسن على آخره الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وكل من محمد والدرس اسم مفرد Aydın da ism mufradda nə olur? İrab hərəkələrlə olur. Və bu da bir misal gətirdi, göstərdi. Cəmu təksir, ikinci, hansı ki, İrab nə olur? Hərəkələrlə. Mithəluhu, ət-tələmizu, ət-durusu. Min qavlikə, xəfizat tələmizu, ət-durusə. Fə xəfizə fi'lu madin, məbni, aləl-fəthi. Lə məhəllə ləhu minəl İrabi. Nə üçün lə məhəllə həminəl əyarı? Çünki məbnidir. Məbnidirsə, orada irablığı təyin eləmək mümkün deyil. Və tələmizu fəilun mərfuun və aləmətu rəfihi əd-dammətu zahiratu. Və durusə məf'ulun bihi mənsubun və aləmətu nasbihi əl-fəthətu zahiratu. Və kullu minə tələmizu və durusə cəm'u təksirin. Aydındır, yəni cəm'u təksir ism mufrad kimi hərəkələrlə irab olmur. Yəni, məqsəd bunu bildirməkdir. Cəmu'l müənnəs əs-səlim. Cəmu'l əs-səlim. Və mithəluhu əl-müminətü və s-salavatü min qəvlikə xaşa'a əl-müminətü fi-s-salavati fə xaşa'a fi'lu madin məbni aləl-fəthi lə məhəllə ləhu minəl-iqrab. Aydındır. Çünki feil nədir? Madidir. Madilərində, feillərin də əsli nədir? Feillərin əsli məbnilikdir. Madi nədir? Məbnidir. Vəl-müminətü fəilun, mərfuun və aləmətü rəfihi əd-dammətü zahirə. Ha? Sözün sonundakı dammə. Və fi harfu cərrin və salavati məcrurun bifi. Salavat sözü nədir? Kəsrlənibdir fi ilə. Yəni fi vasitəsilə. Və aləmətu cərrihi əl-kəsratu zahiratu. Və kullu minəl müminəti və salavati cəm'u müənnəsi səlimun. مؤمنات deməli həmçinin ism mufrad kimi cəm-i təksir kimi cəm-i müənnəs səlimdə nə olur? İrab olunur hərəkələrlə və dördüncü irab olunan hərəkələrlə nədir? Fi'lül mudari'u əllədi ləm yattasil bi əxirihi şeyun misaluhu yəzhəbu min qəvlikə yəzhəbu Muhammedun fə yəzhəbu fi'lun fi'lü mudari mərfu'un litəcərrudihi minən nasibi vəlcəzimi mərfudu azad olduğu üçün nasb və cəzm edənlərdən nasb edənlər məsələn lən hə lən olsaydı lən yəzhəbə cəzimlərdən məsələn ləm yəzhəbə yəni sözün qarşısında yəzhəbə sözünün qarşısında fe'linin qarşısında nasb edən cəzm edənlər gəlmədiyinə görə nədir təcərrüd onlardan ona görə də mərfudu və əlamətu rəfihi əd-dammətu zahirə وَمُحَمَّدٌ فَاعِلٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ